nukta ya mwisho kabisa. Huyu bwana alimtetea Abu Qatada, naona makatasi kama niache tu. Huyu bwana alimtetea Abu Qatada, yani Muhammad Bachu. Yana nadhani sasa tumejibu kidogo. Muhammad Bachu sile furugu zote, hadithi za kumwombea mtawa nini kafiri, sijuu masalihi ya kidunia. Lakini sasa tunauliza swali, sabara yeye alisema, na pia huyu kijana kuna jambo limetajwa pale kwenye semina aliyofanya kwenye ule msikiti wetu, wanaupora sababu mzee ana tekniki sana za talbisi. Niliulizwa swali, je, huyu Muhammad Bachu ni salafi? Asema akaletwa kijana mmoja pale Mzanzibari, ndo ajibu sababu anjua. Akasema tazameni anatembea nao. Akatajwa kwamba kule Kenya ashukia kwa Abu Qatada. Baada yeye akasema ni mtu wa sunna tu siku nyingi, yani Abu Qatada akamtetea. Sasa yule Abu Qatada nikampenda kule wa mtu fulani akamtaja huko na kumanya rais. Sasa huyu bwana yeye maskini kijana akajitetea ni Muhammad Bachu, akatoa dalili. Kaona kuna watu huu kwamba yafaa kafiri kumwombea masale na kadha hivi, basi naye kawa khariji katika hilo. Ni tukio hili limejitokeza hivi karibuni. Kwa wale vijana ambao mnaingia kwenye mitandao, huyu alaye Muhammad Bachu ali katika semina iliyofanyika bali ni msikiti wetu, Jundub bin Junad aliyokuwa Moshi uliotekwa na majadida iliyoporwa, walifanya semina kubwa ya wiki iliyopita. Sasa katika mambo ambayo ameyatawanya, kuna kijana mmoja aliyeuliza, je, huyu Muhammad Bachu huyu ni salafi? Basi akasimama kijana mmoja wa Kiunguja akamwambia, wewe bwana Mkunguja, wewe ndio unastahili kujibu. Akajibu yule bwana kwamba maana ya maneno kwamba huyu atakuwaje salafi wakati yeye ambatana na hizbi. Hizbi gani? Kuna kijana mmoja yuko Kenya hapa, mwana sunna anafahamika siku nyingi sana, anaitwa Abu Qatada. Huyu anaambatana na mahizbi, huyu marafiki zake, itakuwaje msalafi? Salafi hawezi kutembea na mahizbi bwana. Sasa akasimama Kasimu Mafuta asema kuthibitisha kwamba huyo Abu Qatada ni kampena wa Ruto, William Ruto. Tena yasemekana kamwombea dua ashinde kwenye urais. Ah, si dalili hiyo ya uhizbi huo? Mambo ya siasa haya yanatuhusu nini sisi masalafi? Yule kijana alipata ile klipu akajibu kwamba bwana, mimi swala la kumwombea Ruto dua, mbona naona kuna akwadi za wanachuoni inafaa kumwombea kafiri katika mambo ya dunia. Sasa sisi tuna swala, kwani jambo la utawala ni jambo la kidunia tu mahadha? Simuelewa ile swali? Au suala la wilaya na utawala ni suala la kidini? Mtume alipokufa, mtume hakuzikwa mpaka patikana nani? Mtawala. Na jambo la mtawala usanii ni jambo tu la kidunia tu mahadha? Hili ni jambo pia la kidini kuwa na mtawala. Lakini jana nimeuliza swali na leo nauliza, Uislamu umejuzisha au inafaa Waislamu mkatawaliwa na kafiri? Jawabu nini? Yafaa, si ndio? Haifai. Kwa maana Waislamu watakuwa watawaliwa na Muislamu wa hukumu na kitabu na sunna. Na ikiwa kuna mtawala wa aina hiyo, yaruhusiwa kumtokea na kumpindua? Jawabu la. Mtume akasema mpaka muone nini? Kufuria wazi. Indakum minallahi fihi burhan. Kwa maana akitokea huyo mtawala Muislamu akafanya mambo akawa ni kafiri, sheria turuhusu kumuondoa ili tumweke mwingine. Huu ndo msingi wa dini, au sio? Sasa atokea mtu salafi kwa madai yao wenyewe kwamba ni watu wa sunna, amuombea kafiri, yani tena kwenye sijida amuomba Allah kafiri awe mtawala, amtawale yeye Muislamu, hiyo yaingia katika hilo hadithi aliyostadili nao Muhammad Bachu? Atuambie. Sababu hii si kumwombea apate mchele tu na riziki. Unamwombea mtu awe mtawala. Jambo la utawala ni jambo la kidini. Ukhalifa na mambo ya wilaya haya ni mambo ya kidini. Sijui mwanielewa? Mwanielewa vizuri? Sasa yafaa. Alafu yafaa mtu kuingia kwenye vyama hivi vya demokrasia, hali ya kuwa barayani wewe umewasomesha watu haifai, na katiba yako haifai kujiunga na chama cha siasa, na uliwafukuza watu wanachama wewe, akiwemo Koja huyu Jerumani. Ewe Koja mbwana, wanachama wako walikuwa 42, 43. Wanachama namba ngapi walikuwa? 46. Huyu bwana Koja akafukuzwa wanachama mwaka gani? 94, kwa sababu agombania uwenyekiti wa kafu mtaani kwake. Barayani akamfukuza wanachama, akamtundika. Huyu mzee ana matatizo gani? Alafu wewe umefundisha kitabu Tanwiri Dhulumati, hichi kitabu ndani yake imetaja haifai, na katika shubuha ambazo alizitaja huyu mwenye kitabu hicho mwenye kafundisha, ambacho kitabu hicho kimetakdimu na Sheikh Mukbil, ametaja kwamba kuna shubha ya watu, shubhatul khamisa ashara, na yeye alisema kwamba kitabu hichi kinajibu shubha za watu wanaojuzisha mambo haya. Qauluhum qad afta bi shar'iyyati intikhabati ulama'u afadhi. Hii pia ni shubha kwa umu imejibiwa. Na yeye baadaye aliwaambia watu wakati huo kwamba hizi kauli za wanaotunza kuridhisha hizi hazina nguvu, ili jambo alifai. Na Barahiani kamradi mzee mnenge, kwamba mzee mnenge Dar es Salaam alitoa fatawa kwamba uwajibu wa kupiga kura katika wakati huu. Barahiani akasema wapi, hata watu wenyewe wa siasa wasemi uwajibu, wasema ni haki ya kupiga kura. Hapa sasa nataka niwatanabahishe juu ya baadhi ya kauli ambayo imetolewa na ndugu yetu. Leo amesifiwa sana katika gazeti la Nuru, lakini ukweli ni kwamba wamechukua neno la makosa alilotamka ndugu yetu, wakalichukulia ni hoja, wakaliandika kwenye gazeti. Kupiga kura ni wajibu, shekhe. Unaona mbele kabisa, hii ni kupinga yale maneno tunayosema kupiga kura ni haramu. Si mnaona wanaandika kwenye gazeti, shekhe mmoja mwisho natajwa jina sasa asema kupiga kura ni haramu. Sasa imeonekana kuna shekhe mwingine wa Ansarus Sunna kasema kupiga kura ni wajibu. Kwa hiyo limepewa kipaumbele. Kwa sababu gani? Waandishi wa gazeti la Nuru au jumuiya ya IPC, IPC ni Islamic Propagation Center, yaani kituo cha kueneza propaganda ya Uislamu, walipopata tamko hili la makosa la ndugu yetu ambaye ni shekhe Mnenge, ni mnafahamu, alitoa muhadhara siku ya Ijumaa iliyopita, akatenguka katika hili, na tutabainisha inshallah katika muhadhara, mtaona ametenguka wapi. Akasema kwamba kupiga kura ni wajibu. Kwa hiyo akataja hapa Shekhe Rajabu Mnenge, Yusuf Rajabu Mnenge, mmoja wa waasisi wa jumuiya Ansari Sunna hapa Tanzania na mwanazuoni wa kutegemewa, amesema kupiga kura ni wajibu kwa kila mtu, faradhu ain. Hapa pana nukta hapa yatakuwa wazi kwa vijana wasomi. Ukishasema ni wajibu kupiga kura kwa kila mtu, yani ni faradhu ain, ukiacha kupiga kura upata dhambi. Tamko hili hata hao watu wa siasa ya kitawaguti hawasemi hivyo. Watu wa siasa za kitawaguti wanasema kupiga kura ni haki ya raia, lakini hawasemi kupiga kura ni wajibu kwa raia. Kwa wamechukua maneno ya bwana Mnenge wakayatia kwenye gazeti la Nuri, amekosea. Lengo kugonganisha kwamba haya Ansari Sunna wenyewe kwa wenyewe, yule asema haramu, huyu asema yafaa. Tumeelewana hapa? Kwa hiyo amenukuliwa ili kufuta ule msemo ambao tuusema, ambao tutaona dalili zenye nguvu katika darasa hili, ni kwamba si haramu kamwe. Mbona mwenzenu wa Ansarus Sunna kasema kupiga kura ni wajibu? Alishupalia na akasema hichi chama cha kafu ndo kabisa Simeona jamani jana hapa matarumbeta hapa. Wapita mtano. Watu wakafu wasema wakipata uongozi watarudisha shakila, watarudisha sunini taarabu gani. Yani akaonyesha haya mambo ya fine. Ndio maana kina Koja alipoingia kwenye wenye kitu aka wakatua akawapiga redikadi. Sasa leo mzee huyu huyu aliyasomesha haya yote, jambo hilo halifai kabisa, tena ni kufuru. Kasema ni kufuru. Je, kuna maslahi ya kuingia kwenye kufuru? Alafu mwisho asema labda huyo Abu Qatada kaona kuna masalihi baina ya huyo anompigia kampeni na huyo mwingine mkubwa, wanashindana huko Kenya. Kwa hiyo ukiliangalia hili jambo, ni jambo lina wajihi wa ikhtilafu baina wanachuoni wakubwa tena masalafu. Sasa kwenda kumtoa mtu katika sunna, kwa sababu anasema kwamba huyu si mtu wa katika sunna kwa sababu amempendelea kuchagua Ruto. Ruto kwa maoni yake pengine amekosea, anaona Ruto na maslahi kwa Uislamu zaidi kuliko Odinga. Tumchukulie dhana njema hiyo. Masalihi gani? Na huu pia kwenye kitabu hichi yamejibiwa, masalihi yasiwe mauhuma, yawe ni muhakkaka. So masalihi ya kudhania dhania tu, toka hiyo Kenya itawaliwe na hawa watawala, maslahi gani? Leo ajabu Katada yaone kwamba kwa huyu huyu ambaye mwenyewe alikuwa ni makamu wa rais kafanyia watu wa Islam, masalihi gani? Lakini anasema huenda hana hakika. Kwa barahiani ilikuwa lengo lake tu kumtetea huyu kijana, kwa sababu sasa hivi mwenyewe ndo barahiani wake mdogo, kavaa bendera ataka kupambana na masalafi. Wapi utapasuka? Huwezi, huwezi, nakwambia abadan. Na wallahi huyu ukimvalia njuga asijua wamwachape, kama nilivyomwambia jana, huku matablighi, huku mazinge, yes, ampenda mazinge, mara mkinyogoli, mara sukishiki salafi, mara hivi, yani yani uamfanyaje? Kama majeraha waweza ukamtomoa kama vile nyavu, kila sehemu anatumia. Lakini tumesema hapa tumemgusa tu kwa sababu huyu kaingia kwa barahiani. Sasa kwa ujumla barahiani unajikanganya, kwa unasema nimebeba matabu. Akasema mwisho nimalize, akasema kwamba mambo haya ya kisiasa ni mambo ya khilafu, khilafu si lolote ila kwa sababu swala zima la kushiriki kwenye mambo ya uchaguzi katika nchi za kitawahuti hasa za kikafiri au zenye kufuata nidhamu za kikafiri ni masala ya ikhtilafu ya wanachuoni. Ndio maana jamani, kuna viongozi wa Basuta wameshiriki kwenye siasa, lakini mlisikia mimi, mlisikia kamwita mtu hizi? Ah, tena bado tunafanya nao kazi, tuko pamoja kwenye harakati. Unajua hapa msimamo wetu Markazi la Ansari siku nyingi sana tumepiga vita siasa za demokrasia, mavema ya siasa, hatukujiingiza sisi kwenye mabalaa. Lakini utakuja kushangaa ukisikia baadhi ya viongozi wa Basuta walishiriki kwenye mambo ya uchaguzi. Lakini tahadi nasema, je, mliwahi kusikia nikamwita mmoja wa viongozi wa Basuta walioshiriki kwenye mambo ya uchaguzi kwamba ni hizbiyun wa bid'a wa nini? Kufubutu. Bali tunaendelea kuwa nao sasa katika harakati. Mbona sasa Koja ulimfukuza wakati ule? Leo Basuta afanya nao kazi, sauti yake ipo, mtaiweka na utasikiliza. Hivyo hivyo sasa. Kwa hiyo kila katika wanaojuzisha wanaoe Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, hawa wamesema, lakini Sheikh Al-Albani yake ni ngumu mpaka wana kikundi cha wanachuoni kiingie kikaleta islahi. Akasema fatwa Sheikh Al-Uthaymeen, asema sijui aliulizwa na mtu wa Amerika, lakini hajaisoma. Mtasema kile Kiswahili aisome, kaulizwaje swali, kajibu vipi? Sasa hapa tunamwambia wewe zilete fatawa ya Sheikh Al-Albani kuhusu mambo ya siasa, ya Sheikh Al-Uthaymeen na mwingine unaona kajuzi sana, alafu wasomee umma, zisome kwa umma, alafu sio tutakuja na kitabu. Kitabu niko nacho hichi, kitabu hichi kinaitwa Fatawa Al-Ulama Al-Thiqat fi Hukm Al-Musharakah fi Al-Intikhabat. Ana fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen zote zimeandikwa huko, mpaka fatawa yake ya mwisho, na fatawa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Fatawa ya Sheikh Al-Albani ya mwisho kabisa anawaambia watu wa Jazairi payment. Mzee huyu anakhiana sana kwenye dini. Sio mkweli, anakhiana, ni mtu atalibisi. Sijui ya umal kiyama, yani amejiandaa haja na kujimaja wao. Sasa hizi fatawa tunazotaka yetu azitoe. Kama kweli usabie mambo yake, utasoma Kiswahili fatawa ndefu wakati uruhusu vipi na umejipanga. Sasa umeandaa muhadhara, toa fatawa. Hata yule bacho alisema jambo hili la khilafu kwa wanachuoni, pia naye tumwambia zisome hizo fatawa, alafu tuone ruksa yake. Mtakuwa huko Kenya mkoombea dua. Kama mwisho Sheikh Al-Albani amewazuia watu wa Jazairi kwamba hakuna maslahi tena, mpaka mwisho akasema sisi tunaona asiasa tarku nini, tarku siasa bana, siasa ni kuacha nini tena siasa, acheni hayo mama. Anauliza na Sheikh, lakini kuna ule uchaguzi wa wenyekiti na uchaguzi mkubwa na ule wa mitaa ule, tumeona kuna maslahi haya. Sheikh Al-Albani anawajibu hivi mpaka mwisho akakofanya conclusion, imo fatawa. Huyu mzee una nini bwana? Wewe unafikia masalafu ndio watu wengine? Sababu mtazameni yeye hana watu. Au bara yeye ana nani? Ndio maana labda unamwona huyu kijana wa bacho labda vinapiga kelele na nini, akiongea labda aona ndio atamtetea. Hamna kitu. Na sisi tukimwamulia kazi, sababu ni mtu hana misingi kabisa ya elimu, akizungumza hana chochote. Nimemwambia tu jana moja tu, anasema Sheikh Abdurrahman Saadi akaandika kitabu Al-Hath ala Ijtimai Kalimati Al-Muslimin. Miaka michache iliyopita hapa nyuma, ndani ya hawa wanaojinasibisha na madhhabu salaf ambao ndio sisi yao. Manake huwezi kutoka hapa, utaishi vipi wewe usiwe katika madhhabu salafi ili uende peponi? Hutoki. Tunafahamiana vizuri? Huwezi, unaenda wapi? Lazima uwe salafi, lazima uwe hivyo. Wala usione aibu kusema pahala ana salafiyun. Ukisema ana salafiyun maana yake mimi najinasibisha na as-salaf. Hukumusho kuna ya inaitwa ya unisba katika lugha ya Kiarabu. Sasa kusema ana zinjibariyun, mimi ni mzanzibari, au tanzaniyu, mimi ni mtanzania. Hivyo hivyo sema ana salafiyun, mimi ni mwana salafi. Usione aibu. Na uwe unalikariri hili kiukweli, sio unasema ana salafiyun alafu ukionekana huna mambo yanayokufananiza na wao. Sasa katika zama za karibuni, katika hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya salafi, kati na kati ya hawa wakaibuka watu kidogo wakaja na tabia fulani. Watu kidogo wakaja na tabia fulani ndani ya nani? Ndani ya wanaofuata madhhabi ya salaf. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu. Walipoibuka watu hawa wakaja na tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Ikapelekea wanaovioni kushtuka. Ya Rabbi, mbona hawa watu wanafanya hivi huko ulimwenguni huko? Sawa? Katika nchi za maulama wakubwa. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana, huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna, hivyo hivyo. Yaani wenyewe kwa wenyewe watu wa sunna, masalafi wenyewe kwa wenyewe. Lilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu. Kuna sihi, jamani hivi sivyo. Jamani hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdurrahman Nasr Saadi, akaandika kitabu kidogo tukijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hathu ala jitimai kalimati almuslimin wa dhammi at-tafarruq wa at-tahazzub wa at-tabaghud wa al-ikhtilaf, kama hivi hii risala. Asema mahimizo ya kuwahimiza watu ala al-hathu ala jitimai kalimati almuslimin, tuwahimiza waislamu wote neno lao liwe moja, na kuzipinga ikhtilaf, kugombana, mifarakano. Huyu ni sheikh kashakufa maarufu, sheikh anaitwa Abdurrahman Nasr As-Saadi, zama za juzi hapa katikati hivi karibu. Akaandika kitabu hicho, ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea, zinakwenda, mambo yanazidi, yanaanza kidogo kidogo yanazidi, watu wanagombana watu wa sunna. Yani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe, kimeibuka hicho kikundi cha watu. Kwa hiyo upepo ulivyoanza wa hao salafi ya jadidi kwa maelezo yao, tukaambia wapi bwana, kwa maelezo ya bariani mkubwa. Na ndio kweli upepo ulianza 90 na 91. Al-Imam Saadi kafaliwa, 1957. Huu uongo nitakataraja. Sasa sauti yake ipo ni mwasikilizisha. Sasa saa mtu atana misingi ya kielimu ajisemea tu mtoto. Ana nini mtu kiongozi kumvalia njuga ana nini? Eti wasema aogope watu wamepumua kwa vile ya kuja Tanga. Sisi. Sisi tunakosa kupumua kwa huyo. Kwa maneno haya. Yeye asema usalafia jadida sio kikundi. Wala sio mtu fulani ni manhaji zinaingizwa. Barayani asema kikundi. Sasa tumsikilize nani? Alafu huko kwa namada kuna hizi usalafi. Yeye mwenyewe asema kuna hizi usalafi katoa mtu mzima. Hapo hapo asema hii sio kikundi ni manhaji. Aljadida zinaingizwa. Ah, sasa mtu ni mtu kusema eti sisi atusumbua sisi. Sasa sisi tunamsubiri bwana. Watu wapano wasema kama mvuvua pweza tutakutana mwambani. Aje Tanga tunasua sisi tupo tu. Labda ajetoa mada zake hizi sabiru walidai na kai. Lakini kama atakuja naye sasa tunamsubiri alafu baadaye na sisi tutazungumza. Hatuna wasiwasi. Mimi nishi hapa naona sangini ukijiandaa ubeba matabu sio hivi na naona. Ukiamua kusema muda hutoshi. Vitu vyenye havisomeki. Watu ishi hapa ni mpe alhabibu hapa. Naye ana kusema. Si hali hatujaongea ipasavyo vizuri. Nadhani tulisema mimi na Abu Ahmad tufanye wiki hii. Nilimwambia tucheleweshe kidogo wiki ijayo na maandalizi yake vizuri na nini. Sasa yeye aje alafu sisi tuamue vizuri, tutulie, tujipange. Na kitafi biada. Mimi nitaishi hapa. Tutamwachia tumezana. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika yale tuliyosema, atuwafikishe juu ya haki. Allah situnyime ujira wa haya tuliyozungumza, ajalieni katika hasanati zetu. Na pale tulipojigamba labda kujifakhirisha, Allah tusamehe. Niache nafasi hii kwa Abu Ahmad.